Հարեմության Հայաստանի Էրզրում Կարինն է ձեր նախնիների բնորանը։ Ճիշտ է։ Ձեր տոհմը Գերդաստանը հենց 15-ի գաղթի ճամփեքով եկավ, թե մինչ այդ էր, թե մի քիչ ուշ, եւ ինչ եք պահպանել Էրգրից, ձեր ընտանիքում, ընտանեկան դաստիարակության մեջ, ընտանեկան ավանդույթներում։ Հայրս 2-3 տարեկան էր, հորաքույրներս մի քանի տարի մեծ, նրանցից երբ որ այդ վարյագության տարիներին նրանք եկան, մայրս սկզբից եկավ Կրասնադար, իսկ մենք եկան էջ միածին, հետո տեղավորվեցին Երևանում, պապիկս չկար, արդեն տատիկս էր միայն իրենց բերել իր երեխաներին եւ մի քանի երեխայի ճանապարհին էլ կորցրել։ Եվ հիշում եմ իմ մանկական հիշողությունները, շատ փոքր էի, տատիկս առավոտյան ու մարտնանում էր, իր սուրճը խմում էր, վերցնում էր ավետարանը, կաչակնքում էր եւ ասում էր Աստված սկզբից հասի մեզանից վատերին, հետո մեզ, եւ ասում էր, հենց երկինք էր նայում ձեռքերը, տանում էր ու ասում էր թալյատ, թևերը թափա, համիդ, այս ոճրագործներին, այս երկաներին, այո, այո, այո, այո, եւ այդպես մենք դաստիարակվեցինք, ես գիտեք չեմ կարողանում մեջից դա ջնջեմ, որովհետեւ այդ հասակից եմ ես լսել, այդ հասակից իմ լույսը բացվել է այդպես, եւ հիմա ինչքան ուզում եմ իմ վերաբերմունքը փոխել, հասկանում որ այսօրվա թուրքերը բարձ ժողովուրդը մեղք չունի, չեմ կարողանում, եւ ինձ թվում է որ իմ սերունդը այդպես հանդարտպես դաստիարակվել, ինձնից մեծ սերունդը տարիքով իմ սերունդը, եւ ես շատ եմ ուզում, որպեսզի երիտասարդ սերունդը եւս հասկանա, թե ինչ ոճի է եղել դա, ինչ ենք մենք կործրել, ինչու եղավ, բացի հողերից։ Գիտեք ինչ, եղավ երևի այն պատճառով, որ այդ ազգը նպատակ էր դրել վերացնելու մի էթնոսի, ամբողջ ժողովրդի, որը արդեն այն հողերում, այն երկրում շատ ավելի առաջադեմ էր, քան թե իրեք, բոլոր հաջողությունները կապում էին հայերի հետ, եւ վաճառականության մեջ, եւ մշակույթի մեջ, արհեստներ, արվեստներ, ինձ թվում է որ ուղղակի եւ նախանձի զգացում կար, եւ նրանք վտանգ էին տեսնում արդեն դրա մեջ, ել չեմ ասում որ գենետիկորեն ուղղակի վայրենից ելել էին, էլի դրա համար որոշեցին իրենք պատճառաբանում են նրանով, որ հայերն անցան ռուսների ու տարվեցին իրենց, այո, հա, հիմա այլ ընկել են Զարուձոր, թե պատմաբանները թողնային, ասում այլ ու բան չկա, ի՞նչն այդ առաջինը, հենց այն փաստը որ ամբողջ աշխարհում աշխարհասփյուռ ազգ ենք մենք, ով իր տունը կթողի կգնա, եթե դա ստիպողական չի, ամբողջ հայ ազգը տարածված աշխարհով մեծ, սա հենց առաջի փաստն է խոսում նրա մասին, որ եղել է այդ ոճը, եւ դա իրոք ցեղասպանություն է եղել, եւ ուծացման հետ Սփյուռքում մնացել է նաեւ այդ հայրենատիրության պահանջը, վերադարձի, պատրաստ են մարդիկ սերունդները թեկուս վերադառնալ եւ տեր կանգնել, իհարկե, եւ պայքարում են դրա համար, ես չգիտեմ, երևի իմ սերունդը դա չի տեսնի, բայց հույս ունեմ որ երբեւե տրեշտակները մեզ կբերեն այդ լուրը, որ եղավ, ստացվեց։ Մանյան ասում էր, բերան առնոտ մարդակեր են ամբան, հազար դարում, հազիվ դարավ մարդասպան, քանի դա պիտի անցնի, որ իսկապես այդ մարդասպանը բերան առնոտ արմախումը մարդ դառնա։ Դե հուսան, Եվրոպա կա, ինչ որ համալսարաններ կան, գնում են, ուսանում են, սովորում են։ Մանկության ամենավառ հուշը երևի թե 16 տարեկան հասակում Արամ Խաչատրյանի Հոբելյանին իր առաջարկով իր ջութակի կոնցերտը կատարել է, իր 60-ամյակներին տոնում Երևանում, եւ ինքը եկել էր հայտնի մի ջութակալի հետ, հետո իմ ուսուցիչը իրան ցույց տվեց, ինձ ինքը լսեց եւ ասաց էլի կպիտի նվագի, կոստյում չունեի, այլես գնաց կոստյում առավ եւ մի սորը նվագեցի, եւ ունեմ իր թանգարանում բուկլետը, որի մեջ գրել է թաղանդա, որ Էդիկին հետագա հաջողություններ ցանկանալով։ Սա ուրեմն իմ պրոֆեսիոնալ հիշողությունն է, այսպես ասենք, իսկ ունեցել եմ փայլուն մանկություն, երբեք բանդակների հետևում ուրիշ երեխաներ են պարապել տալիս, որ ոչնում են մանկությունը, երբեք բանդակի մեջ ճնջուղի պես ինչ չեն պահել, չգիտեմ, գուցե հնարավոր չէ դրա համար, ամենայն դեպս եւ ֆուտբոլ, եւ սեղանի թենիս, եւ ամեն ինչ, փայլուն մանկություն եմ ունեցել, հետո գնացել եմ Մոսկվա, հետո վերադարձել եմ իմ բնորանը, իմ հայրենիքը, եւ մինչեւ այսօր։ Իսկ ով է կան խորոշել մասնագիտությունը, տանը երաժշտական հակում ունեցողներ կային։ Գիտեք, կային, հայրս փայլուն թարը նվագում, բայց կար, արյան մեջ կա, այո, գենետիկորեն դա եղել է, բայց ոչ ոք չի իմացել այդ մասին, սա շատ մի հետաքրքիր դեպք էր, ես երբ որ մենա ամերիկներով դեռ Չեխոսլովակիա էր այն ժամանակ, գնացել էի եւ այնտեղ իրենց ժուրնալում գրեցին, ուրեմն մեր տունը վերանորոգում էին եւ որ սվաղ են անում, վարպետը սուղեց մի եղանակ, եւ ես ոտքերս հազիվ սեղանին հասցնելով սեղանի վրա վրա, ուրեմն այդ ռիթմը խփեցի կարծես դոլի։ Սա ուրեմն շատ հետաքրքիր մարդ էր եղել, փոխել էր ռիթմը, ես էլ էի փոխել։ Եվ սա ծնողներիս կանչել էր, ասել էր, ես էի խումի չաշիվ։ Սա առաջին քննությունն էր։ Այո, եւ իր ուրեմն տարան հատարան դերաշտական դպրոցը լրի պատահական ուներ։ Իսկ գործիքի ընտրությունը։ Գործիքը էլ ես չեմ ընտրել, ես ու եղբայրս միասին ընդունվեցինք, որը հիմա հանրապետության գլխավոր հոգեբուժն է։ Նա ինձ խելոք դուս եկավ, ժամանակին թողեց։ Դերաշտությունը։ Իհարկե սա կատակ է, որը դու չեմ կարծում թե չնայած երևի թե անցած ուղին այնքան էլ հարթ չի եղել։ Վեգումնային շրջաններ միշտ են լինում են։ Երբևէ կասկածանքի երբ մտանքի պահեր եղել են ընդրանք։ Եղել են, եթե ազնիվ լինեմ ոչ վերջ, եղել են այն առումով, որ արդյոք եթե նոր ընտրելու լինեի, իհարկե ոչ 7-8 տարեկանում, դա հասակում դժվար է, չես կողմնորոշում դեռ կազմակերպված չես, բայց արդյոք ես բոլորը միշտ ասում են նորից կընտրեի, սա բժիշկ կլինեի, բժիշկը ասում է, բժիշկ կլինեի, երաժիշտը, երաժիշտ, ես դժվարանում եմ ասեմ, որովհետև եթե ես իմանայի այն դժվարությունները, որի առաջ հետո պիտի կանգնեի, եւ մինչեւ հիմա կանգնում եմ, գուցե եւ այդ համարձակությունը չունենայի, գուցե ինչ որ մարդկային էգոիզմը հաղթեր, անձնական շահերը հաղթեին, մտածեի, որ դե հիմա ինչքան կարելի է ուրիշի համար, մի քիչ էլ ինձ համար։ 69 թվին տոնվում էր Մոսկվայում Կոմիտասի ծննդյան 100 ամյակը, եւ իհարկե Ամերիկի մեխը կազմում էր Կոմիտասի համակարգը, բայց Ավետ Գաբրելյանը ինձ հրավիրել էր որպես մենակատար դյութակահարի, ելույթ ունենալու այդ Ամերիկին։ Նա ինձ գիտեր 6-րդ դասանիստն է, Երևանում էր լսել, հետո Մոսկվայում էր լսել, եւ այդ Ամերիկից հետո ինձ առաջարկեց երկրորդ դյութակահարի տեղը իր կողքին։ Ես ուսանող էի կոնսերվատորիայի ժամանակ։ Հենց 69-ից։ Այո, 69-ի աշուն այս նաինց հրավիրեց կվարձետ, ես մինչև 76 թիվը մնացի Մոսկվայում ավարտելուց հետո այնտեղ էի բնակվում, որտեղ քարակային դեր էր գործում, չնայած Հայ ֆիլհարմոնիայի կոլեկտիվ էր։ 76-ին, երբ որ Ավետ Գաբրելյանը ինձ տվեց իր ջութակը եւ իր տեղը, ես գնացել էի կամերային օրկեստրի հետ Ամերիկների, Թայլանդ, Ֆիլիպին, Մալայզիա, Սինգապուր որպես մենակատար։ Վերադարձա, որ ջութակը տամ իրեն, ասեց ձերն է եւ այս աթոռն էլ ձերն է, եւ ուրեմն ինձ ուծեց առաջին ջութակ որպես Սարյակի ղեկավար։ Այո, եւ ես գիտեք ստիպված այսպես վերադարձա Երևան, որտեղ արդեն այնտեղ խոսակցություն էին գնում, որ Մոսկվայում ապրում եք, Մոսկվայի ուրեմն բարիկներից օգտվում եք, բայց հայկական կոլեկտիվ եք կոչվում, բան։ Կամ պիտի գայի Երևան, կամ պիտի քարակա դաթարի գույցում ունենալուց, ես նախընտրեցի գալ Երևան։ Այն արվեստագետներից եք, ովքեր եւ խորհրդային ժամանակաշրջանում են ստեղծագործել եւ անկախության։ Այո, այո։ Սովորաբար շատերը մի տեսակ կարոտախտ ունեն այն շրջանի հանդեպ, համարելով, որ եկեք համաձայնենք իսկապես մշակութային քաղաքականություն, ռազմավարություն կար եւ մարդիկ գիտեին ինչ են ուզում։ Այո, եւ գիտեք ինչ, արժեքների զարուրելի վերագնահատում եղավ։ Արժեքների, մենք ուրիշ արժեհամակարգում ենք մեծացել, մենք երբեք ինչ որոնավիրեց Ավետ Գաբրելյանը քարյակ, ես երբևից էր իմ մտքով չի անցնել, ես հարցնեմ ինչ աշխատավարձան դեղ, հասկանեք, իսկ հիմիկվա երիտասարդությունը, ես չեմ մեղադրում, մարդը մի կյանք ապրում, ուզման նորմալ ապրի, առաջին հերթին նյութականը, ֆինանսականը, եթե լավ չի, ուրեմն թողենք գնանք, այնտեղ ավելի լավ է, այնտեղ լավ նվագախմբեր կան, լավ են վճարվում, բայց այս հողը մենք ում ենք թողում, մենք այսօր 100 ամյակ ենք նշում գենոցիդի տարելից, բայց եթե այս բոլորը առանց հայրենիքից ինչպես արտագաղթը լինի, բա վերջապես եւ ստրատեգիական իմաստով ռազմավարական ով պետք է ժամանակները այս հողերը պահի, ով պետք է հետագայում բստիկներին սովորեցնի նկարչություն, երաժշտություն, դասավանդեն, սա շատ ցավալի խնդրեմ է եւ սա առաջին հերթին գալիս է արժեքների զարուրելի արժեզրկում է եղել, այս սա ցավալի է, էլի հուսանք, որ գուցե ունենք ավելի կարևոր խնդրեմներ, չնայած չեմ կարծում, որ մշակույթից ավելի խնդրեմներ։ Մի քանի տարի առաջ եղակ Թուրքիայում, խոսենք այս երախը։ Այո, գիտեք ոնց եղավ, ես գնացի մենա համերգով Թուրքիա և վարպետության դասով։ Դա հավեր էր։ Այո, դա երկկողմանի պայմանավորվածություն էր, միջազգային ինչ-որ կազմակերպություն կար, հետո եկավ ընտեղից ջութակահար պրոֆեսորը, Երևանի կոնսերվատորիայում ունեցավ մենահամերգ և վարպետության դաս, հետո կվարձետին արդեն հրավիրեցին, կվարտետով շատ լավ ընթունեցին, շատ լավ ուղակի, գովազդը լավ չեր արված և քանակը քիչ էր ժողովրդի, բայց շատ լավ էին լսում։ Ես չի սպասում, ճիշտ ասած, որ ինքն Թուրքիայում ծափահարեցին հայտարարությունը։ Այո, կանգնած, և դա իհարկե մեզ ոչ թե նրա համար, որ հասկանանք, իրենք էին ծափահարում, այլ որ էլ ձեր քաղաքանակն էր։ Դուք երբ որ գարունից հետո կանգնեցիք, ես հիշեցի տակավին 3 ամիս առաջ մենք Նորվեգիայում ելույթ ունեցանք, թեպում է թե սարը երկիր չէ, ոնց որ ասում են ջիգար չկա։ Եվ ժողովուրդը 85-90%-ը տեղացիներ էին, հայեր չէին, որ ասեմ։ Իրեք բոլոր մանրանվագները նվագեցինք, գարունայից հետո ուրեմն մի քանի վարկյան եղավ քար լռություն, և դալիճ մի մարդու նման եկացավ կանգնեց ոտքի։ Տեսեք երաշխիքը։ Մի մարդու, այո, ուժը։ Ունեք սկզբունքներ, որոնք երբևէ չեք խախտել ու չեք էլ խախտի։ Այո, սկզբունքայնությունը, որը ինձ շատ է խանգարել, ինչ է հիմա և կարծում արդեն վերջնական հորիզոնական դիրքը միջև ընդունելը, էլի կխանգարի, որովհետև տենց էլ հասկացա, որ այդ հարցերում ես խելքի չեմ գա։ Սկզբունքայնությունը, որ իրեք ասում են գեղեցիկը կփրկի, չէ, աշխարը։ Ես միշտ հակված եմ եղել մտածելու, որ բարին կփրկի աշխարը։ Բարությունը, եթե կարող ես մարդուն բարիություն, լավություն անել, ամենամեծ երջանկությունն է։ Կարողանաք ես երբեք շնորհակալություն չասի, բայց դու իր աչքերի մեջ զգում ես նրա այդ երախտագիտության զգացմունքը։ Երբեք մեջքի հետևից նենգություն, այդպիսի բաներ երևի հորիցս ժառանգել եմ, որ ինձ համար մինչև հիմա էլ մնում է պաշտամունք։ Այս սկզբունքայնությունը, պրոֆեսիոնալիզմին մոտեցումը, բարիությունը։ Չկան կարող են բարի պիտի լինել մարդիկ, որովհետև բարին ծնում է բարիություն, իսկ չարը բերում է միայն նախանձություն, չարություն և այլ նեգատիվ զգացմունքներ։ Ասում են չկա ձուկ առանց փշերի, այնպես էլ մարդ առանց թերությունների, ինքներդ հրապարակապ կարող եք ձեր թերությունների մասին խոսել։ Ես ավելի լավ ձեզ եղած դեպք պատմեմ, այսօր խոսում եմ արդեն նորայի հումորի մասին։ Ուրեմն ես Երևանում չեմ եղել եմ ամերիկների, այն ժամանակ 3-րդ ալիք հաղորդում կար, եթե հիշում եք հեռուստատեսությամբ։ Իմ ծննդյանօրը իմ ընկերներին եւ նորային հրավիրել են եւ նշել են հեռուստատեսությամբ իմ ծնունդը։ Իմ գոլեգաները հեռուստատեսության Կարենը Քոչարյանը Միրան եւ այլն, եւ կնոջս ասել են՝ դու անընդհատ խոսելուց մարդկանց թվում է, թե պարոն Թադևոսյանը անթերի է, թերություն չունի, ծրավոնց չունի, ասել են ի՞նչ նա դրա։ Ասել օրինակ թերություններից մեկը, եթե մուրճով ինքը ուզի տանը գործ անի, առաջի հարվածը իրա ձեռքին է, երկրորդը հարևանի, ես մեկ, ու ասել է անտարապես։ Ասել էր երկու բան կա աշխարհում, որին ինքը ձեռը տվել ու դրանք չեն փչացել։ Մեկը ջութակն է, մեկ ես։ Հրաշալի գնահատակ։ Չէ, թերություններ ունեմ, շատ ունեմ թերություններ։ Ես գիտեք, միշտ թվացալ ուրախ մարդ եմ, էլի, բայց ինձ մոտ լինում են վիճակներ, որ ես ուզում եմ փակվեմ սենյակում և օրով մենակ, ինչ որ բանից հիասթափվելուց հետո, ինչ որ մի դավաճանությունից հետո, էլի, որ մոտ մարդ ա եղել, հետաքրություն չէ։ Հասկանում եք, հա։ Հա, գուցե, գուցե հետաքրություն չէ։ Առավելություն։ Գուցե, գուցե։ Մենակյացության հակված մարդիկ ավելի շատ իրենց ցավը ուրիշին ցույց չտալու, այո, միայն ուրիշի միայն լավ երևալու, ժպտալեն երևալու ցանկությունն է։ Հետաքրություններն արժանիքներ են։ Ասում են, քո բնավորությունը քո սիրած ծաղիկին, ես շատ եմ սիրում կակաչը։ Այնտեղ սևը ներսն է, կարմիրը դուրս է, չէ՞։